tam zamanımızı ifade ediyor. Kendi kocasının yanında, kendi evinin içinde, pejmürde, kirli paslı, pijamalı otururlar, tam sokağa çıkacakken cilalı, boyalı, süslü, tüllü, her şeyiyle, çıplak bir elbiseyle sokağa çıkarlar ki herkes kendilerine dikkat etsin ve herkesi kendilerine meylettirmek suretiyle gezmeye başlarlar. Böyle kadınlar zuhur edecek buyurmuş Resulullah. Rûûsühünne keeslimetil buhdi. Bu kadınlar başlarındaki saçları öyle şekillere sokacaklardır ki diyor Resulullah, tıpkı develerin, hani develerin sırtında tümsek bir yer vardır, deve hörgücü derler. Deve hörgücü gibi, devenin sırtındaki kambur gibi başlarını sepet biçiminde saçlarını yaptıracaklar. Kuaförlerde, erkek berberlerine gitmek suretiyle türlü türlü rezaletlerle başlarına ve saçlarına şekil verecekler buyuruyor. Ru'usuhunne, onların başları, saçları keslimetil buhdi, devenin sırtı gibi, devenin hörgücü gibi çeşit çeşit şekiller alacaktır buyuruyor. Ve neticede hükmünü bildiriyor. La yedhulne cennete ve la yedhulne rihaha. Bu şekilde pantol giyen kadınlar, vücutlarının şehevi noktalarını açıkta bırakan kadınlar, boyalanan, cilalanan, sokaklarda onun bunun dikkatini çeken kadınlar, kuaförlere gidip saçlarını türlü türlü yaktıran kadınlar, eğer bu vaziyetlerine, bu isyanlarına, bu günahlarına tevbe etmeden, Müslüman olmadan, tefekküre bağlanmadan, Allah'ın emrettiği gibi elbiseler giymeden, tevbe etmeden ölürlerse bu kadınlar vallahi cennete giremeyecekler ve cennetin kokusunu tasvir edemeyeceklerdir. وَلَا يَجُدْنَ رِيحَهَا Cennetin kokusunu katkiyen bulamayacaklar. Böyle bir vebale, böyle bir günaha katkiyen ortak olmamalı, son derece dikkat etmeli ve bu libas mevzuunda, ses ve avret mevzuunda bütün dikkatlerimizi göstermeliyiz kardeşlerim. Allah-u Teala nasip ederse gelecek dersimize de bu ayet-i kerimenin yeryüzündeki tecellisi, hükümleri ve hikmetleri etrafında duracak ve Allah-u Teala'nın kadınlara ve erkeklere sesra üret tabirinde gösterdiği ve gönderdiği hükümlerin acaba hikmetleri nelerdir mevzuunu etrafıca izah etmeye çalışacak. Cenab-ı Hak cümlemizi kendi ahkamına, kendi Kur'an'ına bağlı müminler sınıfına ilhak eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi şurada huzuruna kabul ettin. Cennet ve cemaline layık eyle. Ya Rabbi görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şirretlerden, şeytanlardan, dahili ve harici bir cümle düşmanlardan, ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki, mübarek Recep-i Şerif hürmetine, Şaban-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine, yaklaşan 1400. Hicri yıl hürmetine, bütün varlığımızla aşk ile şevk ile vurun. Bu iman ve ikrar ile huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle ya. İlahi bu sıcak günde her türlü nefsin arzularının peşinde koşan insanların arasından, eğlencelerinden, keyif ve zevklerinden ayrı olarak buraya kadar gelen kadın erkek, el açarak senin rahmetini ve rızanı arayan şu mümin kardeşlerini mahşer günü şefaatli Mustafa'ya mezhar eyle ya. Amin ya Erhamer Rahimin, bi hürmeti Habibike'l-Emin, velhamdülillahi Rabbil Alemin, el